70% taniej. Promocja na produkty małego i dużego AGD. Nie przegap okazji. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie, jak Państwo słyszeli, minęła 19. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Rząd obniża podatek PIT. Od października nie będzie to już 18%, ale 17%. Prawo i Sprawiedliwość poprze kandydaturę Urszuli von der Leyen. Wcześniej zapowiedzieli to europosłowie Platformy. Głosowanie trwa. Czy będzie przełom w sprawie ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie? Wołodymyr Zełenski zaprasza do rozmów. Projekt ustawy obniżający PIT z 18 do 17% oraz obniżający koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, przyjęty przez rząd. Niedawno przeciwko tym planom opowiedział się Związek Miast Polskich. Samorządowcy uznali, że takie decyzje mogą doprowadzić do załamania ich finansów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski, pytany o to w Pulsie Trójki przez Marcina Pośpiecha, mówił, że jest to polityczny atak związanych z opozycją samorządowców. Wcześniej Platforma Obywatelska obiecywała Polakom 3x15, czyli również obniżki podatków. Pośle, i wtedy nie mówili o tym, że samorządy muszą uzyskać dodatkowe środki. My dzisiaj zapewniliśmy większe dochody do samorządów z tytułu podatku PIT i z tytułu podatku CIT dzięki racjonalnej polityce gospodarczej, a samorządy uważam, że dzisiaj mają dużo lepszą sytuację. Poseł Błażej Parda z Kukiz 15 mówił, że obniżka PIT to dobre rozwiązanie dla obywateli, ale miał pewne zastrzeżenia. Mi w całej tej ustawie brakuje zdecydowanie jeszcze kwestii kwoty wolnej, która ciągle gdzieś tam jest w tyle. Ta obietnica pana prezydenta, że zostanie podniesiona do 8000 zł, nie została zrealizowana. Co więcej, niektórym obywatelom ta kwota wolna w ogóle została zabrana. Są osoby, które zarabiają troszkę więcej i nie mają żadnej kwoty wolnej. Przyjęte przez rząd projekty mają obowiązywać od października i dotyczyć około 25 milionów Polaków. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości zdecydowała, że poprze kandydaturę Urszuli von der Leyen na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, poinformował europoseł Karol Karski. Jak dodał, taka decyzja została podjęta na posiedzeniu grupy. Głosowanie się już rozpoczęło. Wybór jest tajny, a europosłowie oddają swoje głosy listownie. Dopiero gdy komisja je przeliczy, poznamy wyniki. W praktyce może to zająć nawet kilka godzin. W Strasburgu jest nasz specjalny wysłannik Karol Surówka. Ursula von der Leyen musi zdobyć bezwzględną większość, czyli 374 głosy, by stać się szefową komisji. Jeśli jej się to uda, będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. Wynik głosowania do ostatnich chwil nie był przesądzony. Początkowo poparcie dla niemieckiej minister zadeklarowali wyłącznie ludowcy. Większość pozostałych frakcji w tej sprawie była podzielona. Kilkanaście minut przed wznowieniem posiedzenia dwie kolejne frakcje, socjaliści i liberałowie, ogłosili jednak, że również poprą kandydaturę Ursuli von der Leyen. Razem te trzy grupy liczą 443 europosłów. Jednoznacznej decyzji w sprawie swojego stanowiska nie ogłosili konserwatyści. Zieloni i eurosceptycy zamierzają głosować przeciw. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Rozmowy o polepszeniu stosunków z Polską, dotyczące m.in. zniesienia zakazu ekshumacji polskich ofiar, zapowiada prezydent Ukrainy. Poinformował o tym wiceszef jego administracji. Wiceszef administracji prezydenta Ukrainy i jednocześnie kandydat Wołodymyra Zełenskiego na szefa MSZ Wadym Prystajko podkreślił, że Polska i Ukraina powinny wykonać kroki w kierunku porozumienia. Jak mówił, do dwustronnych rozmów doszło m.in. podczas wizyty prezydenta Zełenskiego w Brukseli, gdzie spotkał się on z prezydentem Andrzejem Dudą. Ja rozmawiałem wówczas ze swoim kolegą, doradcą prezydenta Polski, z którym umówiliśmy się, że spotkamy się w najbliższym czasie po to, aby pomóc wyrwać z martwego punktu rozwiązanie szeregu problemów. Ekshumacje to tylko jedno z pytań. Ukraina od 2017 roku blokuje ekshumacje i upamiętnienia polskich ofiar na swoim terytorium. Wiceszef administracji ukraińskiego prezydenta potwierdził też obecność Wołodymyra Zełenskiego na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Od dziś na autostradzie A4 zamiast gotówki można użyć aplikacji. Po jej zainstalowaniu przed podróżującymi między Katowicami a Krakowem szlabane na placach poboru opłat będą się podnosić automatycznie. Aplikacja Autoplay pozwala zarejestrować pojazd w bazie i powiązać numery rejestracyjne z kartą kredytową lub płatniczą. Wówczas zainstalowane na bramkach urządzenia odczytają tablicę rejestracyjną i podniosą szlaban. Nowe rozwiązanie ma polepszyć szybkość przejazdu i upłynnić ruch na A4. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Anita Włodarczyk nie wystartuje w październikowych lekkoatletycznych mistrzostwach świata. To żadna niespodzianka, bo temat krąży w mediach od kilku dni. Chodzi o zabieg artroskopii kolana, na jaki musiała się zdecydować najlepsza młodziarka świata. Przed nim z obozu Włodarczyk docierały głosy, że może jednak zdąży się wykurować na zawody w Doha. Nie zdąży, o czym sama poinformowała właśnie dziś. Jutro piłkarze Piasta Gliwice zagrają u siebie rewanż z Batę Borysów. Stawką druga runda eliminacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem na Białorusi było po jeden. Najważniejsza informacja jest taka, że wszyscy piłkarze Piasta są zdrowi. Mistrzowie Polski po wyjazdowym remisie 1-1 są w korzystnej sytuacji przed jutrzejszym rewanżem. Trener Waldemar Fornalik przestrzega jednak przed hurra optymizmem. Szanse bym oceniał 50-50, natomiast faworytem może być Batę z tego powodu, że ma doświadczenie w takich sytuacjach. Niejednokrotnie wychodzili z takich opresji, potrafili u siebie remisować, a na wyjeździe wygrywać mecze i to jest jak gdyby to doświadczenie, które zbiera się w europejskich pucharach. To doświadczenie widać przede wszystkim w meczach na wyjeździe. Piłkarze z Borysowa to starzy wyjadacze w odrabianiu strat. Mistrzowie Polski to jednak specjaliści w sprawianiu niespodzianek, o czym przekonaliśmy się w minionym sezonie Ekstraklasy. Gliwice, Jan Kałucki. Jutrzejszy mecz w Gliwicach o 20. Pozostając przy piłce, pojawiły się konkrety w sprawie powrotu Neymara do Barcelony. Hiszpańskie media informują o ofercie składającej się z 40 milionów euro i bonusów w osobach Philippe Coutinho i Ousmane Dembele. W Paryżu mówią mało i zostajemy we Francji. Wtorek na Tour de France to dzień odpoczynku, co oznacza, że poza krótką, kilkunastokilometrową przejażdżką, o tak, żeby mięśnie się nie odzwyczaiło od roweru, w środę kolarze znów ruszą w trasę. Znów szprychy będą jak szable błyszczały słońcu. Etap 11 krótki z Albi, spod stóp monumentalnej katedry świętej Cecylii do różowego miasta Albigensów do Tuluzy. Krótki, 167 kilometrów, po maleńkiej praleczce z raptem dwoma bardziej stromymi podjazdami, a zatem znów popisy sprinterów na finiszu. Reszta będzie podziwiała piękne widoki i zastanawiała się, jak tu rozprowadzić mistrzów szybkich końcówek. To tylko uwertura do czwartkowych schodów, bo tam po płaskim starcie z Tuluzy czekają już surowe i strome Pireneje. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przypominamy, że liderem wielkiej pętli jest Francuz Julien Alaphilippe. Na zakończenie wracamy do kraju, tak jak nasi siatkarze, których można było spotkać na warszawskim lotnisku Okęcie. Przyfrunęli z Chicago z brązowymi medalami Ligi Narodów. Zespół wychwalał zastępujący Witala Heinena w ostatnim spotkaniu Final Six, Jakub Bednaruk. Nikt chyba nie się spodziewał, że ten zespół będzie w szóstce. Nikt się nie spodziewał, że ten zespół będzie w półfinale. Nikt się nie spodziewał, że ten zespół będzie w brązowy medal. Ta drużyna tak grała, tak miała swój schemat grania. Wszyscy wiedzieli, co mają robić. Czy ja bym siedział, czy ktokolwiek inny siedział na ławce, to oni wiedzieli, co mają robić. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00 opowie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Myślę, że Marek Brzeziński to powinien dostać chyba jakiś medal od jakiejś Unii Kolarskiej, od jakiegoś stowarzyszenia za popularyzację tego sportu, złotą, prawda? Złotą szprychę. Tak, na złotą szprychę. Nawet o złoty dzwonek. Jak ktoś nie lubi, nie znosi, nie może patrzeć na kolarstwo, to słuchając tych relacji po prostu chce się oglądać. Jesteśmy nimi zachwyceni co roku. To prawda. Trzy słowa o pogodzie, jeśli państwo pozwolą na koniec. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północy Górnego Śląska małe. Temperatura od 8 na Podhalu, 10 na wschodzie, miejscami w centrum kraju, do 14 nad morzem. Jutro we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane duże. Miejscami będą przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, a także na północy Mazowsza będą możliwe burze. Proszę się z tym liczyć. Temperatura jutro od 18 stopni na północnym wschodzie, najcieplej 24 na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Słyszymy się jutro punktualnie o 16, a już za moment Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jeszcze nie doszliśmy do siebie po poznańskim otwarciu trasy Męskie Granie 2019, a karawana jedzie dalej i w najbliższą sobotę dotrze do Krakowa. Z tej okazji na antenie Trójki audycja na żywo z Krakowa, którą będę miała przyjemność poprowadzić. Katarzyna Nosowska, Natalia Przybysz, Bas Astral i Igo, Jamal, Organek, OSTR i Męskie Granie Orkiestra. Oni wszyscy zagrają na scenie głównej. Myśliwiecka 357, jak zwykle w sobotę od 17 do 19. Do usłyszenia. Anna Gacek.

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miucus Nikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Na razie jestem sam, samotnym waglem, który będzie maglował no, dźwięki przeróżne, o tym za chwilę. Pani Bum Bum, mam nadzieję, że zaraz dojedzie. Nie wiem do końca na czym, czy na hulajnodze, czy na rowerze, bo podobno jakiś problem z samochodem, a deszcz u nas pada, więc no, ciekaw jestem, w jakim nastroju pojawi się pani Bum Bum. Magiel Wagli, tak nazywa się audycja. Dwie godziny maglowania dźwięków przeróżnych, ale głównie piosenkowych, rockowo-folkowych i tak dalej, i tak dalej. Może opowiem o tym utworze, który tak ładnie zabrzmiał na sam początek. Dla mnie dosyć zaskakujący. Jest to pani Brittany Howard, pani znana państwu pewnie doskonale z zespołu, który pojawiał się często na antenie Trójki, Alabama Shakes. Postanowiła nagrać płytę solową, chociaż wspiera się tu muzykami z Alabama Shakes, bo tak właśnie czytam, że na basie będzie Zach Cockrell, który towarzyszy pani w zespole Alabama, no ale pojawi się na instrumentach klawiszowych Robert Glasper, co dla mnie jest takim zaskoczeniem. No ciekaw jestem całej płyty. Na płytę trzeba będzie poczekać do września. Pojawi się chyba 18, coś w okolicach 18, 20 września pojawi się cała płyta. Na razie jest jeden utwór z tego, co tak podglądam, okładkę już płyty, która jest do zobaczenia, no to był to utwór, jest to utwór otwierający całość na płycie 8-9 utworów chyba. No ciekaw jestem, czy całość taka funkująca, eksperymentująca, bo brzmi rzeczywiście zupełnie inaczej niż zespół Alabama Shakes, a lubię takie niespodzianki. Więc tak, w tej pierwszej części troszkę folka, folkowej muzyki, troszkę muzyki rockowej, piosenki, po prostu przeróżne piosenki. Natomiast sam początek, wydaje mi się, że troszkę to jest taki pomost pomiędzy ostatnią audycją czarną, a tym rockowym graniem. No bo kolejny zespół Black Pumas to zespół brzmiący jak jakiś taki funkujący, może czasami rzeczywiście dosyć bluesujący i rockujący. Zespół z końca lat 70. Tych zespołów pojawiło się troszkę na rynku. One zaczynają być, jeżeli chodzi o pomysł na brzmienie, coraz bardziej do siebie podobne, co chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo mi się też już to wszystko zaczyna mylić. No, ale jeżeli chodzi o jakąś taką energię, no to jestem jak najbardziej za, tym bardziej, że czytam, że świetnie radzą sobie panowie na żywo. Black Pumas z płyty, która nazywa się po prostu Black Pumas, Black Moon Rising, kawał dobrego, takiego inspirowanego latami 70. soulowego grania. Oh, you brave the sky, I paint the picture. No, pani Bum Bum ciągle nie ma. Może rzeczywiście jakaś hulajnoga, chociaż dzisiaj te elektryczne powinny szybciutko tutaj przyśmigać. Black Pumas, już wiem, z czym mi się skojarzyło, z taką ostatnią płytą, która też tak ładnie nawiązywała do lat 70. Oczywiście chodzi o Durant Jonesa, którego zresztą w Maglu prezentowaliśmy. No i jest to bardzo, bardzo zbliżone myślenie o muzyce soul i nie tylko muzyce soul. Dziękuję bardzo. O, już są pozdrowienia i piękne zdjęcia od pani Magdy. To bardzo ładna pogoda. No u nas leje w tym momencie, pada, ale nie, już chyba się skończyło. Już przestało, tak. Słońce wychodzi, może się coś uratuje jutro. Ta pogoda da się uratować. Teraz szybko patrzę, co następne. A, pani, która w Maglu się pojawiała, pani Bum była na koncercie, też opowiadała, jaka to świetna energia panuje na tych koncertach. Chodzi mi o panią Mavis Staples. Myślę, że tej pani już nie musimy przedstawiać. Jak już tak pominęliśmy tą ostatnią płytę z marca, która nazywa się We Get By. Nie dlatego, że nam się nie podobała, tylko jakoś tak uciekła w trakcie przeglądania tych i wynajdywania jakichś takich płyt ciekawych. A tak jak sobie przesłuchałem na spokojnie w zeszłym tygodniu, to bardzo fajna płyta i chyba bardziej bluesowa miejscami niż ta ostatnia. Brzmieniowo mi się chyba bardziej podoba. No i doczytałem się, że to Ben Harper, który zresztą w jednej pieśni się tam pojawia, jest odpowiedzialny za to brzmienie. Może dlatego też więcej jest gitary i takiego powietrza w samych bębnach. No w doskonałej formie, tak nietypowo troszkę, bo zaśpiewa tutaj przez, nie wiem, czy cała pieśń taka jest, może cała, a cappella, a to przepiękny głos, więc będzie się słuchało bardzo miło. Mavis Staples, Heavy on My Mind. We did everything we could to slow this world down. Now my love is in the ground. Shoulder to shoulder, eye to eye. I wish this were farewell, but I'm afraid it's goodbye. It weighs heavy on my mind. Oh, so heavy on my mind. It weighs heavy on my mind. Oh, so heavy on my mind. Sometimes I wish, sometimes I fall in the well, a lock in a safe, in a cage, in a cell. We can wait out the storm, or we can stand in the rain. Gonna have to mourn or hide from some pain. It weighs heavy on my mind. So heavy on my mind. It weighs heavy on my mind. Heavy on my mind. And if one night the whole world saw the light, the unknown made itself clear. A familiar sound heard from all around, telling us there's nothing to fear. It weighs heavy on my mind. so heavy on my mind. Heavy, heavy on my mind. So heavy on my mind. No, piękny głos Mavis Staples, właściwie, no tu nie do końca kapela, bo jeszcze gitarka się pojawiła, no ale tak cała płyta mogłaby spokojnie brzmieć, bo ten głos jest na tyle hipnotyzujący, że wystarczy. Bye, tak nazywa się ostatnia płyta, Heavy on My Mind utwór. No i ja już powoli tak uciekam z tych bluesowych, czarnych dźwięków w stronę muzyki folkującej, rockującej. Nowa płyta. Właściwie tak nie nastawiałem się, żeby przynosić same nowe płyty. Tym bardziej, że wydawało mi się, że to taki troszkę okres ogórkowy w wakacje i tych płyt nie będzie się pojawiało zbyt dużo. No, ale tutaj albo zapowiedzi, albo jakieś króciutkie epki, albo właśnie całe płyty. I to bardzo dobre płyty, bo taką dobrą dla mnie przynajmniej płytą jest nowa płyta Jesse Hoop, Stone Child. Ja pamiętam wcześniejsze płyty, które tak próbowały łączyć bardzo tradycyjny folk z taką muzyką amerykaną. To na tej płycie się dzieje, jest bardziej surowa, no ciekawa, przede wszystkim ciekawa, tak po pierwszym przesłuchaniu, na pewno do niej wrócę. Za produkcję, no właśnie, bo tutaj jest bardzo ważna rola przede wszystkim producenta, tak po pierwszym przesłuchaniu już wiedziałem, że ona brzmi inaczej niż te wcześniejsze płyty. Za produkcję odpowiada pan John Parrish, znany chociażby oczywiście ze współpracy z PJ Harvey czy Aldous Harding, czyli z takimi, no dla mnie bardzo ważnymi pieśniarkami. No i jest ciekawie. Najchętniej bym zaprezentował kilka utworów, przyniosłem na razie jeden. Nazywa się Free of the Feeling. Nowa płyta Stone Child, Jesse Hoop. Watching night, we go look for dark. Street lights and cameras, let's separate and Jessica Hoop, a płyta to Stone Child. No, będę powracał. To chyba taka jedna z ciekawszych niespodzianek, które miałem okazję ostatnio dorwać. No i posłuchasz od początku do końca i jeszcze będę powracał. Oczywiście pan Zbyszek zwrócił uwagę, że na hulajnodze z płytami winylowymi jeszcze w deszczu może być to trudne. Na razie czekamy. Jestem sam. Howie Gelb, panach też nie trzeba, a przede wszystkim słuchaczom Magla Wagli nie trzeba przedstawiać. Ktoś policzył, że to jest, zaraz, 24 solo, płyta solowa, 24, niesamowicie. A przecież jeszcze jest Giant Sand. Czy to jest możliwe? Howie Gelb powrócił z płytą Gathered. No jest to specyficzna płyta, bo to jest płyta z tak zwanymi coverami i też z wielkimi przebojami też jazzowymi między innymi. Ja jestem sceptycznie nastawiony, już o tym opowiadaliśmy, że takie powroty i śpiewanie piosenek, które wszyscy znają przez wielkich artystów, którzy zasłynęli przede wszystkim muzyką autorską. No i nie zawsze jest to dla mnie przynajmniej dobrym pomysłem, a przede wszystkim nie czekam na takie płyty. Więc może dlatego gdzieś ten Gathered tak sobie leżał. No ale jest tu kilka perełek. Polegają one na tym przede wszystkim, że jest to zaskakująca interpretacja utworów, ale też i na duetach. No bo w jednym utworze spotykają się postacie zresztą dla Magla Wagli bardzo charakterystyczne i często prezentowane. Będzie pan Howie Gelb, ale będzie pan M. Ward, który kiedyś w tych pierwszych audycjach właściwie, co audycja, to jakiś utwór M. Warda. A tu razem panowie i zaśpiewają utwór A Thousand Kisses Deep Leonarda Cohena, natomiast w wersji takiej zaskakującej, leciutkiej, przebojowej. Mogłaby się ta wersja pewnie znaleźć na płycie pod tytułem, nie wiem, koktajlowy jazz, przeboje prosto z wybiegów mody i tak dalej, ale to połączenie głosów świetne. Thousand Kisses Deep Leonarda Cohena z nowej płyty, no właśnie nie wiem, no niby solowej, ale nie autorskiej na pewno. O, nie autorskiej płyty Howie Gelba. I know you had to lie to me. I know you had to cheat. To pose all hot and high behind the veils of sheer deceit. Our perfect porn aristocrat, so elegant and cheap. I'm old, but I'm still into that. A thousand kisses deep. Ponies run, the girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summon now the deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real, a thousand kisses deep. I'm turning tricks, I'm getting fixed, I'm back on Boogie Street. You lose your grip, then you slip into the masterpiece. Or maybe I had miles to drive and promises to keep. I ditched it all to stay alive, a thousand kisses deep. No, te dwa głosy musiały się spotkać i spotkały się na płycie Get Earth, Howie Gelb i M. Ward razem na jednej płycie. Ja pozostanę troszkę z takimi piosenkami o złamanych sercach. Angelo De Agostini, ja już opowiadałem o płycie Tomb, bo to jest trzecia płyta pana, ale taka chyba najbardziej przebojowa, jeżeli tak można powiedzieć o tej płycie. No, dobre recenzje, troszkę więcej koncertów. Oczywiście nie idzie za tym jakaś ogromna popularność, ale płyta, jeżeli ktoś lubi takie wysokie głosiki, leciutkie, bo to nie każdemu przypadnie pewnie do gustu, no to płyta bardzo, bardzo spójna. Angelo De Agostini, You Needed Love, I Needed You. Pierwszy chyba singiel z całości. Proszę bardzo. No bardzo ładnie. Angelo de Augustin z płyty Tomb gdzieś tam brzmiewał mi Bon Iver, a do pana Bon Ivera za chwilę chciałem powiedzieć powrócę, no ale jeszcze dzisiaj nie było, dawno nie było Bon Ivera w naszej audycji. Wspomnę o Bonie, bo się szykuje nowa płyta, a na razie pani Agnieszka Opszańska oprowadzi nas po terenie kultury. Czterech artystów i jeden temat. Relacje pomiędzy człowiekiem a zwierzętami. Teren. Kultura. Jeszcze do 27 lipca w Rondzie Sztuki w Katowicach możemy oglądać wystawę Małposzczur, na którą Martyna Czech, przypomnę, nasza laureatka talentów trójki w kategorii sztuki wizualne, a do tego Cyryl Polaczek, Martyna Kielesińska i Szymon Szewczyk przygotowali premierowe prace, a my zmierzamy już do Ronda Sztuki. Mamy czterech młodych artystów. Każdy z nich już zapisał się dosyć wyraźnie na kartach młodej sztuki i za zadanie mieli pokazać, w jaki sposób zwierzęta, które już zostały udomowione, zachowują się w takiej epoce posthumanizmu. Mówi Adrian Chorembała. Czyli wybiegamy w przeszłość, ale z skazaniem na teraźniejszość, ponieważ wystawa jest efektem rezydencji tych artystów. Martyna Czech, Martyna Kielesińska, artystka, która żyje wyobraźnią swoją w internecie, multimedialna, ale także nie boi się analogowych prac. Cyryl Polaczek, 1/3 grupy Potencja. I Szymon Szewczyk, jedyny w tym gronie taki konceptualista, który zrobił nam fajnego psikusa na wystawie. O tym psiku się za chwilę, ale wróćmy do samego tematu złożonych relacji międzygatunkowych. Małpa szczur pokazuje taką sytuację troszeczkę odmienną od tej rzeczywistej, czyli pokazuje, jak to się dzieje, że te zwierzęta mimo wszystko wygrały z nami, ponieważ w epoce posthumanizmu to człowiek jest tą jednostką, która jest trochę przegrana. Więc patrząc na pracę na przykład Martyny Czech, która jest bardzo waleczną bojowniczką o prawa królików, widzimy właśnie cykl obrazów, które pokazują zwierzęta, które dobrze zaadaptowały się w nowych warunkach miejskich, a z drugiej strony musiały się dostosować. Czyli z jednej strony mamy ogromny obraz Loszka. Loszka jest portretem, krzyżówką świni domowej z dzikiem i ona sobie żyje w mieście i ma się całkiem dobrze. Z drugiej strony pokazujemy papuszki nieborozłączki, a jedna z nich już jest dostosowana wręcz do grillowania, czyli tu mamy też taki element troszeczkę ironiczny. A także na przykład pokazana jest pewna kobieta, która jest właścicielką kota i ona już jest pokazana w kontekście instalacji Martyny Kielesińskiej, która postanowiła zaprojektować biżuterię, ale także elementy balustrady z elementami zwierzęcymi. Ponieważ Martyna, studiując sobie biżuterię z elementem zwierzęcym, zauważyła, że zwierzę tam jest pokazane jako pewien efekt łowów, jako pokonane, a ona właśnie pokazała te zwierzę trochę takie bardziej dumne i mamy tutaj przeskalowaną biżuterię oraz balustradę z takim dosyć groźnym kotem. Zwierzęta są ujmowane bardzo indywidualistycznie, a wręcz to człowiek musi dostosować do nowych warunków życia i na przykład Tyryl Polaczek zrobił rzeźbę Człowiek z Galapagos, która oparta jest także o książkę Kurta Vonneguta, która pokazuje właśnie człowieka, który powolutku zamienia się w pewne zwierzę, które umie żyć w wodzie. Tutaj to zwierzęta pokazują nam drogę przeżycia, ponieważ one mają większą taką skłonność do dostosowania się do nowych warunków. To zwierzę będzie potrafiło żyć na przykład całkowicie w wodzie, albo na przykład będzie potrafiło żyć w mieście, które nie będzie miało funkcji, które pomagają człowiekowi żyć, tylko będzie pewnym zgliszczem i ruinami. Apokaliptyczne wizje, a przede wszystkim zamiana ról. Zależności, jakie zachodzą między nami a zwierzętami, takie tropy odnajdziemy na wystawie. A na koniec wspomniany psikus, ponieważ nie wszystkie prace, które składają się na wystawę, odnajdziemy w galerii. Ponieważ Szymon Szewczyk postanowił podać nam tylko współrzędne, gdzie znajdują się jego rzeźby, rzeźby zwierząt. Znajdują się one właśnie w przestrzeni publicznej, nawet nie Katowic, ale powiedziałbym bardziej Śląska. I my widzimy na wystawie tylko i wyłącznie odlewy formy, z której zostały zrobione te rzeźby. A żeby znaleźć te rzeźby, to trzeba po prostu sobie te współrzędne, które widać na tych odlewach, wpisać w pewne urządzenie i dotrzeć tam. Polecam na rowerze. Szukajmy w przestrzeni, a i tak wszystkie drogi prowadzą do Ronda Sztuki w Katowicach. Na wystawie Małposzczur znajdziemy wszystkie wskazówki. Zapraszam. Małposzczur. Bon Iver, przywołany już przeze mnie. No, szykuje się nowa płyta. Kilka utworów jest. Ja byłem ogromnym fanem tej wcześniejszej 22 A Million. Bardzo podobało mi się to eksperymentalne takie podejście do produkcji, że te ładne piosenki były miejscami popsute przez stery, elektronikę taką zaskakującą. To chyba jedna z moich, tak, albo nawet ulubiona płyta Bon Ivera. No czekam na to, co się będzie działo teraz. Część piosenek bardzo tradycyjnych. Niektóre wydają się wręcz zbyt oczywiste. Nie mówię o całości płyty, mówię o tych, które się już pojawiły, a pojawiły się trzy. Natomiast jest też utwór, w którym dzieje się coś tam w tle takiego niepokojącego i ten przyniosłem dla Państwa. Jel Moore, Bon Iver. Falling light. hat down on his feet. I say no more. I won't let no cavalry. How long will you disregard the heat and beat? So misnomer though of the feeling that I let her go. So I slide right out the door. Bon Iver, tego pana nie trzeba przedstawiać, ale kolejnego muzyka też nie trzeba przedstawiać, szczególnie słuchaczom Trójki. Richard Hawley, na jego płycie zawsze też jest czas na takie eksperymentowanie z produkcją, ale dla mnie mój ulubiony fragment, moje ulubione fragmenty, no to te bardzo tradycyjne. I taka właśnie będzie pieśń pod tytułem Not Lonely. Richard Hawley. He signed on all the papers for a home. Can't wait to be there on your own. The world can go ahead hang it shame for shame in needing more. And time is not your own. Well, it is behind those doors. Cause loneliness is not as being on your own. No, loneliness is not the same as being on your own. You tore up your head all in your hands. Just another lie hung on the man. You got so much more than this world can ever know, and that's your truth. No one else is owed, and your feelings are your own under that. Loneliness is not the same as being on your own. No, loneliness is not the same as being on your own. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają